Velkommen til Alfa-gruppen. Episode 0,1. Denne episode handler om Halloween. Velkommen til. Med mig i studiet denne uge har vi Ulrik Plov. Hej med jer. Vi har Emil Holm. Det har vi. Så har vi Kasper Hov. Mand. Hovmand. Aften. Og Justin Singer. Hey. Mit navn er Hannibal Glaser. Det er onsdag den 2. november. Velkommen til. Vi glemte 2011. 2011. 11. Ja. Sådan. Ja, stadigvæk præ-episode 1. Vi sidder stadigvæk og prøver at få det hele til at op at køre. Alexander kan igen i dag ikke deltage, fordi han denne gang havde tekniske problemer med sit lydudstyr. Til gengæld så har vi Kasper med i stedet for. Vi har til gengæld Kasper med, som afløser. Og i dag har vi valgt at snakke om en speciel Halloween-episode, hvor vi taler om gys, gru og uhygge i rollespilsuniverset. Så det er, hvad de næste, ja, hvad skal vi sige, 45 minutter kommer til at handle om. Så lad os da bare komme i gang. Ja. Ja. Okay. Slut. Ja. Det første, vi kunne snakke om, det er, jeg tænker på Call of Cthulhu næsten er oplagt at starte ud med. Ja, det er nok en god idé. Ja. Ja, lad os gøre det. Okay. Horror scenario. Ja, fordi det er hvad man kalder et horror scenario. Det er et scenario, som er baseret i gys og gro, ligesom at der er så mange andre medier, som har stof, der ligger inden for det område. Jeg ved ikke, Justin, vil du introducere, hvad Call of Cthulhu er? Det kunne jeg godt. Call of Cthulhu er jo en setting, der bygger på H.P. Lovecrafts univers og verden. Og det er en verden, som vi lever i forskellige tidsalder, som man kan spille. For eksempel i 1920'erne, eller en dag i 1890'erne, eller i den moderne verden. Det man kan spille hvor som helst. Man er normale mennesker, men har ikke nogen superkræfter eller noget. Man har sine våben, men de er ikke specielt, lad os sige, værdifulde mod eller mørkets stærke kræfter. Og det er jo egentlig det, spillet handler om. Mørkets kræfter. Andre dimensionelle monstre fra, hvad hedder det, helt ude fra universets kant, som navnet jo er, antyder Call of Cthulhu. Det er jo hele centreret på, ja, Cthulhu og andre, hvad hedder det, monstre i den omkreds. Så det er vel egentlig det store og det brede at sige om det. Men en anden ting er, at man ikke overlever så lang tid, det fucking spil. Cthulhu, ja. COC er et af de, sammen med Dungeons & Dragons, et af de meget populære spil. Og tilbyder en meget lækker kontrast fra orker og trolde og elver og alt muligt. En lidt mere lidt mere interessant, i hvert fald på nogle områder, et interessant univers at udforske. Vi kunne vel kalde det en mytologi. Ja. Jamen, for Cthulhu Mythos. Ja, the Cthulhu Mythos. En forskel at huske mellem COC og D&D er også, at i D&D, der er man jo ligesom, så kan man ligesom være helten, der ligesom bare dræber det hele, men det kan man ikke rigtig i Call of Cthulhu. Nej, for det er meget, meget vigtigt. Der er ikke rigtig noget, der hedder at vinde i Call of Cthulhu. Der er tre. Handler det egentlig ikke lidt mere om det der med, at det at vinde, det er vel bare at overleve? Jo. Og det er sgu lige meget, om du så flygter fuldstændig. Hvis du er heldig, ja, ja, så kan du ende med at solve en anden, solve et eller andet mystery, men det højst sandsynligt så har du ikke noget at gøre, fordi at du finder altså sådan nogle uhyre monster, som bare nedslagter dig. Hvordan er det, man spiller Call of Cthulhu? Ja, man spiller jo Call of Cthulhu ved at lave en karakter, ved at udfylde nogle forskellige character sheet, hvor der er forskellige, vi kunne næsten kalde det skills, og forskellige stats, så som intelligence, education, strength, og sådan nogle ting. Ulrik. Ja? Prøv lige med at hoste så meget. Okay, sorry. Fortsæt, Justin. Og der er rigtig mange skills. De er alt muligt fra køre bil til at, hvad hedder det, skyde til at vide ting om, det ved jeg ikke, lægekunst og biologi og hvad hedder det, alt sådan noget. Der er en rimelig lang liste på omkring mindst 50 skills. Men der er en anden vigtig attribute, og det er nemlig sanity. Fordi at i D&D så kan du egentlig gå rundt og dræbe ting uden at tænke på, uden at det kan have nogle ting påvirke din psyke på nogen måde, sådan specielt gameteknisk. Men i COC, hver eneste gang du ser et eller andet unaturligt, så kan du blive trukket mod sindssygen. Du starter ved 100, hvad hedder det, eller det gør du ikke. Nej, det gør du ikke. Du starter naturligt ved 100, og så har der en attribute, som kan sænke den eller nedsænke den, for hvorvidt den angår. Men det er jo lang tid siden, jeg spillede spillet, så... Spillets klassiske struktur, det er, at spillerne bliver introduceret til et mysterium, eller en eller anden opgave, en eller anden udfordring. Og så først senere i løbet af aftenen, når man sidder og spiller, så bliver der introduceret nogle overnaturlige elementer. Meget diskrete overnaturlige elementer, umiddelbart. Som så, hvis man er en god game master, man lige så stille introducerer og ligesom gør det endnu mere uhyggeligt. Ja. Hvad skal man måske også sige? Det hedder jo ikke en game master, når man spiller. Det hedder en storyteller, mener vi. Storyteller. Ja. Hedder det ikke en keeper? Eller sådan noget. Nå jo, undskyld. Jeg tænker på en anden horror setting. Men det kan vi måske snakke om senere. Ja. I Call of Cthulhu er karakteren anderledes. Man føler, man er ikke en superhelt på samme måde. Hvor i Dungeons and Dragons, er et helt normalt menneske. Ja, lige præcis. Man kan godt føle nogle gange i Dungeons and Dragons, at man næsten man kaster ud i alle udfordringer. Hvor Call of Cthulhu er en ofte så opnår man den følelse af, at man ikke har kontrol over noget som helst. Er lige netop, ja. Altså meget sådan som det er. I Dungeons and Dragons starter det jo meget med, at du bliver sat op imod nogle ting, du kan klare. I Call of Cthulhu, der er det ofte sådan, at jamen altså 95% af de ting, du møder, har du rent faktisk ikke nogen chance for at kunne klare. Der er dog en måde, man kan prøve at nærmest, hvad skal vi kalde det, klare skærende, men det er en fuldstændigt helbaseret ting til at starte med, fordi at der er overnaturlige væsener, der er også overnaturlige kræfter, der er magi i spillet, og der er ting, du kan bruge, men de samme ting, du kan bruge, kan også gøre dig sindssyg. Mm. Så det er ikke bare, at du kan skyde 17 fireballs, eller noget i den stil. Nice. Du har måske en 1% chance for at finde en eller anden bog i et kæmpemæssigt bibliotek, og så en endnu mindre chance for at finde lige nøjagtigt den passage. Og så videre. Det er meget, det er ikke bare som om magi, det hænger rundt over det hele. Og men på der samme er, måde, så er der i det spiltekniske, med hensyn til, når man slår med sine terninger, og alt det tekniske omkring, det er også meget mere spartansk, end hvis vi laver den der sammenligning. Jeg ved ikke, om det er godt overhovedet måske nødvendigt at sammenligne med Dungeons & Dragons, men det er også måske et form for spil, som vil være måske mere attraktivt for folk, som kommer udefra, som ikke har prøvet at spille rollespil før. Fordi det tror jeg helt sikkert. Ja. Det er mere sådan rollespils forseerende, fordi at det er ikke bare, at man tager sit battle grid ud og dræber de de fem goblins, eller hvad det er. Meget, det meste af spillet, 90%, hvis ikke mere, måske endda 95%, går på at på udforske og søge og interviewe og snakke. Og så netop også det der med, at du skal jo ikke som i D&D til at gå ind i sådan en helt ny verden. Man spiller jo i og for sig i den samme verden, hvor der bare er noget okult på spil også. Og så er det nemlig detektivbaseret meget mere, så det er meget mere sådan noget, som man ser i sådan noir-film for eksempel, og sådan noget. Ja. Men der er en stor, en anden ting, det er selvfølgelig motivation for karaktererne. Fordi i D&D, så er det sådan at dræbe den der kæmpe store drage, eller hvad det nu end skulle være. Det er i sig en motivation i sig selv, men det er lidt sværere at gøre et overbevisende arbejde om, at man virkelig gerne vil ned i den her kælder. De fleste mennesker vil bare flygte. Ja, så man er virkelig nødt til at have styr på historien. Man er virkelig nødt til at have en grund for keeperen, for at få spillerne til at gøre det. Eller og til og det er vel også derfor, at Call of Cthulhu, det fungerer nok bedre som scenariebaseret spil, i stedet for sådan en kampagne. Fordi at, så kan man sige, at jeg kan huske, at vi spillede på et tidspunkt, vi var sådan soldater, tyske soldater, jeg mener, at det var, der skulle bare være en eller anden udgravning, det ved jeg ikke, om der var nogen, der var i Afrika. Og det er ligesom, hvis man ligesom sætter et scenarie op, hvor at man sætter de der investigators i en situation, hvor at de bare er landet direkte i det, så man ikke ligesom behøver at have den her forklaring på, hvorfor skulle jeg tage hen til det her mega uhyggelige sted. Ja, det er bedst at starte en medias res i de fleste tilfælde, medmindre den her trop virkelig er, det ved jeg ikke, sindssyge nærmest. Og det var fordi mange løsninger, nogle gange på de der enkle scenarier, det er jo netop bare, hvis man ligesom har, hvad er de mulige outcomes ligesom af det her? Og tit, jamen det er at flygte. Mm. Det er den måde, du vinder scenariet på, det er, hvis du er stukket af. I aften, der handler det jo om sådan det gode gys, som man jo også gerne vil opnå i Call of Cthulhu, i hvert fald i fleste tilfælde. Emil, det er en anden ting. Hvad får hårene så til at rejse i nakken på dig? Emil, det er stikker. Ja, det ved jeg godt, det er derfor, jeg taler nu. Men i hvert fald, et eksempel er jo, altså, alle kan jo sikkert godt huske det første COC, vi spillede. Ja. Ja. Det var virkelig sat op. Vi skulle ind i det her forladte hus, hvor vi havde hørt, der var sket en masse frygtelige ting. Hvordan vi ikke ville være i mørket. Vi var virkelig skræmte for mørket, fordi det blev virkelig sat godt op, og det var mørkt i rummet, og det blev beskrevet rigtig godt. Så var vi så sat ind i det her hus. Der er ikke noget lys. Vi banker alle vinduer ud, og sørger for alt det lys, vi overhovedet kan få. Og høre underlige lyde ovenpå, og vi brugte rigtig lang tid på bare at gå derop, fordi vi havde ikke, vi kunne simpelthen ikke forstå, hvad var det her. Nej. Det var ikke noget, vi på nogen måde kunne forstå. Og vi jeg føler, du undviger spørgsmålet, Emil. Er du bange for at snakke om det? Det er det der med, at ikke at blive præsenteret, og ikke at blive konfronteret med modstanderne, med det der frygtelement. Præcis, det er frygt for det ukendte. Og jo bedre man er til at fortælle historien, jo længere tid kan man vente med at introducere, og jo mere momentum får man, og jo mere uhyggeligt bliver det, når man så endelig bliver konfronteret med den her mystiske ting, ikke? Skabning. Ja, det er klart. Det er jo også forventningen om at blive bange, der ligesom gør, at især hvis man spiller flere, at man kan gejle hinanden op til ligesom at sige, hvad sker der nu, mand? Og det er jo også det, der er sjovt ved Call of Cthulhu, fordi at egentlig så det er det jo meget, meget simpelt i og for sig. Det handler bare om at fortælle en spøgelseshistorie, og så selv være en del af den her spøgelseshistorie. Ja. Og det er ligesom det, der gør, at hvis man har en god historiefortæller, og hvis man selv kan finde ud af at leve sig ind i det, så bliver det uhyggeligt. Det bliver super uhyggeligt. Og rollespil handler jo, i hvert fald godt rollespil, det er jo det, som podcasten handler om. Og jeg mener jo, godt rollespil, det involverer ens følelser. Følelsen af frygt, den er i centrum af Call of Cthulhu, og ligesom at andre følelser er centrum i andre, i andre scenarier, i andre rollespilsverdener, ikke? Det handler vel om immersion, selvom det er noget af et buzzword, der bliver brugt nu. Det er sådan det store at føle sig, at man føler noget for den her karakter, hvilket er et af de andre problemer. Hvis man er ligeglad med sin karakter, så er man heller ikke bange for, at der skal ske ham noget. Ja. Man skal virkelig sådan, det ved jeg ikke, have et forhold til karakteren. Hvis det bare er sådan et eller andet ligegyldigt, så betyder det ikke så meget. Det er jo klart. Ja. Jeg har næsten lyst til at spille rollespil nu. Det var nok det mest gudsende grin, jeg har hørt, fordi det er sådan fem mennesker med Skype-lag, der siger en, sådan på samme tid. Det er det mest uhyggelige. Jeg synes, dreng, på et tidspunkt, så skal vi lave sådan en hybridcast, hvor vi spiller en lille smule RP, og så snakker lidt om, hvad det er, og så spiller lidt, og sådan måske prøve at lave en eksklusiv kampagne bare til podcasten. Det kunne være vildt sjovt. Det synes jeg, vi sagt. Ja. Det må vi lige prøve at se på. Det er jo ikke episode 1 endnu, så vi kan jo måske prøve at bygge sådan et koncept op. Det kunne være rigtig sjovt. Men så skal det også være et meget action-packed. Så skal der være rigtig meget drama og sådan. Og mere action. Ja. Yeah. Okay. Jeg forestiller mig bare et utroligt sjovt et, hvor vi sidder og spiller COC eller et eller andet, og alle er utroligt skræmte. Ja, yeah, lige præcis. Jamen, det kunne ikke være dårligt, altså, med nogle lydeffekter og sådan noget, så skal det nok blive godt. Ja, det kunne have potentiale, vil jeg sige. Ja. Mm. Yeah. Ja, men det er ikke mig, der laver det. Jeg kan godt sige, at efter jeg har lavet det her kæmpe kampagne, jeg er i gang med lige nu i Dungeons & Dragons, så tager jeg en pause. Ja. Det er helt og dels okay, Ulrik. Men hvornår? Nej, det skal vi måske bare snakke om senere, når vi kan spille det. På i on air. Det er rigtigt. Okay. Men altså, jeg ved ikke, om har vi... Altså, vi har jo sådan lidt diskuteret, hvordan man laver et godt uhyggeligt scenarie, hvordan man får det til. Men altså, et punkt var nemlig, at man skal... Man ikke skal være for hurtig til at introducere det uhyggelige element, og også at introducere det overnaturlige element, specifikt ved COC. Er der nogle andre små nuggets, I har til at lave noget uhyggeligt og til at introducere uhygge i rollespil? Jeg tror, noget, som kunne være rigtig uhyggeligt, når man går i gang med det her scenarie, og noget af det første, som for eksempel i COC, der gjorde, at det var ekstra uhyggeligt for os med det allerførste scenarie, det var, at vores karakterer, og de kendte ikke rigtig hinanden. De stod der og blev sat ind i en situation, og det kan godt være, at deres historie lød, at de havde kendt hinanden i lidt tid, men vi kendte ikke, hvordan at vi hinanden vi opførte os. Så der er også en masse ukendte sociale relationer, som man har til de andre der. Man ved ikke, om de her ting så støtte en, hvis der skulle ske noget hyggeligere. Mistillid, ja. Ja, ikke? Jo, mistilliden, det er en stor del af det også. Ja, så jeg vil også sige, især i Call of Cthulhu, hvis man har et scenarie, som ligesom også sådan nogle pre-made investigators, så synes jeg, det mener jeg også, der var i det der, hvor vi var tyske soldater og sådan noget. Hvis man får en eller anden, hver enkelt spiller får en eller anden form for knowledge, noget de ved på forhånd, som kun de ved. Mm. Sådan, det synes jeg, det kan være med til, men det er måske mere for den enkelte spiller, at det kan, hans forventning om, at ham der, han er en værre en, så hvornår sker der noget? Ja. Altså, der er jo Emil. Jamen, der var jo en masse intriger allerede lagt ind i det, sådan, du ved de her ting, og du ved den her ene ting om en bestemt anden, eller sådan noget. Ja, præcis. Og vi havde jo, hvad skal vi kalde det, forskellige goals i det scenarie specifikt. Ja. Og der var nogen, der ikke kunne opfyldes, mens de andres blev opfyldt. Det er nemlig en rigtig god pointe, det der med, at selvfølgelig er der en vis fælles interesse. Men når, så snart man giver karaktererne individuelle interesser, det gælder både for COC og alle spil, så hvis, altså især i sådan nogle enkelte scenarier, hvor det er sådan til en vis grad kontrolleret, så kan det skabe en rigtig, rigtig fed dynamik. Jamen det er yeah. klart også ligesom det giver måske også det kan give mere rollespil i forhold til at sige, at hvis man nu spiller alle sammen bare for at løse det her detektivmysterie, så bliver det bare sådan, okay, nu går vi herhen, nu gør vi det her. Nu gør vi det her. Yes, problem solved. Og hvis man ligesom siger, at man har forskellige mål, så vil alle jo i hver sin retning. Så er der nogen, der siger, ej, det der, det kan vi ikke lige gøre, fordi at sådan, det er ikke godt for mig. Nej. Og det skaber jo også en eller anden form for rollespil, sådan at det ikke bare bliver sådan noget A til B noget. Ja, det er altså konflikt. Og ja, så er man nødt til at tage hensyn til de andre, også har en deres egen dagsorden. Ja. I stedet for den overordnede fælles dagsorden, man har. Okay, men så er der også nogle andre ting, som er enormt vigtige, hvis ikke det allermest vigtige, når man spiller rollespil, og det er, hvordan man arrangerer det rum, man sidder i, når man spiller. Jeg skulle faktisk lige til at spørge, om der er nogen, der havde nævnt stemningen. Ja, det har vi ikke snakket om. Er der nogen, der har lyst til at lægge ud? Altså, et mørkt rum. Sterin lys. Mørke gardiner. Ja, det hele taget bare mørkt. Hvis man vil gå lidt til den ekstreme side, så kan det jo være, at hvis du skal have et gammelt støvet husrum eller kælder eller loft eller sådan noget i den stil, så kan det være, at man kan finde sådan et gammelt støvet lokale i princippet i hver i, ikke? Altså sådan få noget lidt mere livagtigt ind i det. Ja, en kælder er altså en god idé. Justin. Altså, normalt når vi spiller sådan D&D eller et eller andet i den stil, så er det jo frem med The Cheetos, eller hvad det nu end skulle være. det er måske nok en god idé at holde igen med alt for mange Cheetos og cola, så måske bare drikke lidt te eller et eller andet. Ja. Måske prøv at bringe alle elementer ind i stemningen. Måske et glas rødvin, ja. Måske et eller andet som... For eksempel. Som er med til at bringe ind, fordi at typisk COC, altså nu siger du, Justin, at man, det sådan set ikke binder sig til en bestemt tidsperiode, men en klassisk COC er jo 1990, 1980 eller 1910, deromkring, ikke? Altså 1980 til 1920, ikke? Er jo deromkring, ikke? Ja. Ja, undskyld, 1880 til 1920. Ja, altså, hvad hedder det? Jo, det er det. Det er en klassisk periode for så det. Så ideen med ikke elektrisk lys, ikke med stearinlys og sådan noget, det bringer en tilbage til den tid, ikke? Der findes dog også, hvad kalder vi det, sådan virkelig andre, der findes også for eksempel en romersk version af COC, så wow. Der er noget mange sådan mindre genre af det. Men hovedsageligt så er den store, det er sådan fra 1890 og så 1920 og så hvad hedder det moderne tid. Mm. Altså cirka 1990'erne, mener jeg, hvis nok fra COC. Selvfølgelig. Der er også det her... undskyld, Justin, nu afbrød. Nej, jeg vil egentlig... Men jeg kom til at tænke på, der er også det her live-rollespil-aspekt i det. Det er jo ikke rigtig noget, som vi nogensinde har gået op i. Men det live-rollespillere gør ved, at de netop tager den tids tøj på, det er jo netop på, at de kan komme ind i stemningen, ikke? Og de kan komme ind i karakteren. Det er nærmest ligesom at tage en maske på. Så det er jo også en del af det. Altså, hvis du selv tager noget udklædning på. Altså, vores store guru, Jeppe, han lærte os jo, at, eller han gav os den opgave, når vi skulle ind, at tage mindst et objekt med, som skulle repræsentere vores karakter. Det kunne være en pibe, for eksempel, jeg kunne huske, at Alexander havde en pibe med, for at tage sin karakter. Det kan være en del forskellige ting, som man ligesom kan bruge til at sige... Som man ligesom kan have med, fordi at selvom meget af det foregår på et fantastisk plan, ikke, hvor vi sådan set bare bruger vores sprog og bruger vores fantasi, så bliver vi også nogle gange, altså vi kigger også hinanden i øjnene, ikke? Altså der er også et fysisk element med, så det med, at man måske har noget, man kan spille et lille smule skuespil med, fordi det er det jo, det er jo også skuespil, ikke? Ja, selvfølgelig. Det er det jo i den grad. Altså hvis det ikke er skuespil. Kasper. Ja, men jamen, det var det jeg vil sige, det var mest det der med, at selvom man jo sidder og det er på sin vis et eller andet form for brætspil, vi spiller bare uden brættet. Vi bruger kun terningerne, så er det nemlig klart det der med, man skal prøve at kunne leve sig ind i rollen, og der føler jeg, vi var måske ikke helt så gode til det, men det med, ved at man har et eller andet objekt med, så kan man måske mere gemme sig bag det, i stedet for at komme, ja, til at komme til at være sig selv. Det er i hvert fald noget, som jeg ved, at det er ligesom nemmere, det er nemmere at forestille sig, at man står et eller andet sted, og man står og ryger på sin pipe, hvis man helt reelt har pipen i hånden. Så kan man bedre se det for sig, og det tror jeg også, det giver bedre skuespil, og deraf bedre rollespil. Ja. Ja. Det er det, altså, uden skuespillet, så bliver det jo bare, like, dungeon crawl. Sådan helt, helt klassisk D&D, hvor det er, at du går ind i rummet, og så finder du lige pludselig 1000 guld eller et eller andet, og hey, ja, et magic item. Men det var fordi, nu snakkede, var det dig, Ulrik, der nævnte live rollespil? Ja, jeg tror det. Ja, fordi at jeg mener faktisk, at der er nogen her i Danmark, der arrangerer live Call of Cthulhu. Sådan nogle kæmpe scenarier. Mm. Jeg er ikke lige helt klar på, hvad jo, det er, men... Jo. Men det er den verden. Undskyld, var der en i sommer? Der var, jeg ved i hvert fald, der var noget, jeg tror, det var i Randers, hvor de... var på en skole i en hel weekend, og havde zombie-scenarie. Ja, fuck, det lyder nice. Ja, hvor de simpelthen overtog skolen med zombier, og så var der, du ved, så havde man sådan nogle nerf guns, man kunne skyde på de der zombier der, og så kunne man blive overtaget og sådan noget, over en hel weekend, og hvor der var gang i den fra dag til nat til dag, og det var bare hardcore rollespil. Ja, men det er jo rigtigt, det her kom vi aldrig ind i, sådan noget live noget, hvor at det er sådan noget 24-7, hvor man er inde i rollen. Fordi jeg føler altid, vi har jo haft det der problem, eller hvad man skal kalde, når vi har spillet, at det er ikke altid sådan rigtig mange timer i gangen, hvor vi kan holde rollen. Nogle gange så er det der... Der er nogle gange, hvor vi virkelig har haft nogle maratoner, hvor vi har spillet i nærmest 12 timer. Jamen det er rigtigt, og det er også sjovt, men så bliver der bare... Men det er meget lang tid siden. Det er meget lang tid siden, det er rigtigt. Øjeblik, jeg har lige et opkald, vi er gamle mænd. Og den anden ende. Vi er sgu alt for gamle. Vi er blevet bedre. Ej, skat. Ja. Så er der lige call from Ulriks girlfriend. Aha. Yes. Så lad os høre, om han fortæller hende, at han sidder og snakker om rollespil. Har rollespillere kærester? Ja, det er faktisk en helt anden ting jo. Har de det? Det er vist en anden episode. Det er vist en anden episode. Ja, det synes jeg, det skal vi... Valentinsdag. Rollespillere og damer. Ja. Valentinsdag, hvorfor ikke? Altså, det er jo også... det er jo for eksempel... Der er jo rollespilskoden. Der er jo nogle regler. Man for eksempel, så tager man bare ikke sin check med til rollespil, vel? Og det kunne være meget sjovt at lige gå over de regler og sidde og snakke om, hvad for nogle regler inden for sådan en rollespilsgruppe, der virkelig skal overholdes, og hvad for nogle regler, med at løse. Det er vel egentlig bare, do not bring in the uninitiated. Der er en meget vigtig regel omkring rollespil, som vi har haft med os igennem mange år. Kagereglen. Hvis du er mere end 10 minutter forsinket, så skal du have kage med. Det synes jeg skulle jeg også til at nævne. Det er en vigtig, vigtig regel. Men altså, men Kasper, vi er faktisk... Jeg synes, vi er blevet bedre til at til den skuespilsdel og rollespil. Ja, absolut, faktisk. Absolut. Ja, nu er det et stykke tid siden, jeg har været med. Ret lang tid faktisk, tror jeg. Jamen altså, det... Jeg har været med i et møde sidst. Ja. Men så fik jeg lige lysten, og så er jeg lige inde og lige mixe sådan en karakter sammen. Så du har en karakter klar, eller hvad? Jeg har lavet en karakter, ja. Okay. Men det der nye program inde på, hvad hedder det, D&D-siden, eller hvad? Ja, jeg brugte Alexanders bror derinde. Ah, okay. Så lavede jeg en karakter derfra. Hvad har du så lavet? Jeg har lavet, har jeg gået lidt Hannibals vej, og så har jeg også lavet en female character. Men, nej. Men ideen er lidt, at fordi at jeg rollede jo selv, det var der så ingen, der så, men altså, det er reelt nok, og hun har en karisma, der hedder 7. som giver hende 2 minus. Så ideen er lidt, at hun er den her pige, hvor at hvis man ikke ved, at hun er en pige, så kan man heller ikke se det. Ah. Hun er, det, ah, det er en rigtig sjov. Det er twistet det. Ja. Fordi hun netop er tudet grim. Okay, det var rart, John. Og ellers så er hun sådan en ranger. En ranger? Ja. Det er langt til siden, vi... Jo, det er det vel egentlig. Det er langt til siden, vi har haft en ranger. Du har jo også været dernede i rimelig lang tid efterhånden, har du ikke? Det er noget tid siden, du skrev, at du skulle til noget. Hvad? Snakker du tørs, Ulrik? Jeg tror ikke. Hvad sagde du? Ulrik, du er helt væk. Ja, det er jo det. Okay, han snakker det. Ulrik, det virker som om, han ikke lige hører, hvad vi siger til at starte med. Jeg har faktisk ikke allerede til fredag. Ulrik, tusind tak, fordi du sådan en dofus. Jeg har fri klok 6. Han snakker ikke tørst, tror jeg. Nej. Nå, men om torsdagen? Nej, det kan jeg desværre ikke. Det sidste når det er... Okay, det ved jeg ikke, om jeg muter family, Ulrik. Oh, jeg ved ikke, om denne podcast, den er edible. Med, efter jeg begyndte at sove. Editable. Det er også edible. Den er også edible, ja. Den er helt edible. Den sådan er som jeg gør det pt, så er den ikke særlig edible. Nej, jeg skulle starte mig lidt. Det er bort fra, at Ulrik, han har et liv ud over rollespil. Ja, som vi åbenbart skal høre på. Ja. Men det kan også have sin charme jo. Det er der også en form for gys over at høre på Ulriks kærlighedsliv. Ja. I hvert fald uhyggeligt at tænke på, synes jeg. Right. Nå, men skulle vi prøve... Hvor var vi henne af? Ja, altså jeg synes... Det skal jeg nok spørge om. Det her tema her, synes jeg, vi har malket godt og grundigt. Vi kunne måske slutte af med, vi kan måske tage en 10 minutter og snakke om, hvad hvis vi nu skulle lave en rollespilskampagne på podcasten. Ja. Hvor meget vægt det skal have, fordi jeg synes vi formår jo at tale sammen. Måske skulle det være en separat nogle separate episoder, som så hed noget andet, for eksempel, hvor vi gav mere tid til det. Det kunne vi vel gøre. Ja. Jeg tror kun, du har sagt, vi kan. Men skulle det så være, skal det være en kampagne, eller skal det være scenariebaseret? Fordi men det kommer jo an på, hvad for et spilsystem vi bruger jo. Jeg synes, det skal være kampagne, fordi at så er det okay, at, der, at vi kun kan bruge en halvanden time, for eksempel. At der er ligesom et aflukke, fordi hvis det er et scenarie, så kan det være, at vi netop lige har brug for 3,5 timer, og så er vi færdige, ikke? Ja, det er også en tid. Men det er ikke, fordi noget ringer. Jeg ligger på Ulrik. Ja. COC eller... Men hvad skulle det så være? Til det. Hvis vi siger, at vi spiller D&D, en idé kunne måske være, fordi at nu snakker vi jo om, podcasten handler om, hvad er godt rollespil. Ja. Men måske sådan som start til at starte kampagnen, ligesom snakker om selve det at skabe en karakter, og så begynder vi at spille fra level 1 af. Ja. Hvis vi kan følge det sådan, at vi alle sammen har en karakter kun til et eventuelt Skype-kampagne. Ja, det var ideen, at vi lavede et helt nyt med hensyn til. Og så tænker jeg, en ting kunne jo være, at vi spillede på episoderne, måske en halv time eller sådan noget. Ja. Eller måske mindre end det. Og så kunne vi spille noget mere på nogle separate episoder, som vi kaldte lidt noget andet. Ja. Og så kunne vi følge op på det i en ny episode, sådan så vi egentlig kan få spillet et ordentligt spil, men så vi egentlig kan springe nogle ting over og sådan... forflettet det sammen, uden at folk de er nødt til at høre på en halvanden times rollespil, som måske ikke altid på alle punkter er lige spændende. Ja, men det, vores refleksioner og de ting, som vi egentlig gerne vil bringe ud. Men lige om nøjagtigt om D&D, altså det, uanset hvad, så kommer det jo til at blive kampbaseret på en vis form, eller hvad man skal sige. Det var Marley, der lige kom i gang der. Det gør det vel ikke, men der kommer til at være, der kommer, vi kommer til at skulle bruge en eller anden form for på Battle Grid, eller så er vi virkelig nødt til at sådan ændre på det. Har vi ikke lang tid, altså det var da, inden vi fik det der Battle Grid, der har vi da i lang tid bare spillet med... Nå, ja, det behøves ikke rigtig et Battle Grid, det er bare fordi, jeg bruger det, altså vi har brugt papirstykker og sådan noget, er helt fint. Det er bare mere, hvordan gør vi det over Skype? Jamen altså, inden vi sådan set begyndte at spille rollespil med dig, Justin, vi har spillet i et... Vi spillede en del år med Jeppe. En del år inden, at du var med, og der brugte vi faktisk intet af det. Altså der var det sådan set bare noget, hvor vi sagde, hvor mange yards afstand er der, og så holdt GM sådan set styr på det. Så sagde han, der går 3 runder, inden du kommer hen til ham. Det var faktisk meget sådan, vi brugte runder som en målenhed, ikke? Og det fungerede egentlig også fint, at jeg lige husker. Ja. Ja. Jeg er jo bare så vant til at spille en wizard, så det er virkelig, de skal sådan, hvis de står på den måde, så er de screwed og så videre. Det ændrer lidt den måde, man spiller på, det er helt sikkert. Ja, men der er så mange ting i D&D 4E, som simpelthen handler om afstand og om, hvad hedder det, placering og position og så videre. Så jeg tror mere, det skulle blive ikke så combat relativt, hvad hedder det, som det normalt er. Nej. Fordi det fordi det kan blive sådan mærkeligt. Til episode 1 af Alpha-gruppen, der snakker vi om at lave en karakter. Så jeg synes, at vi på en eller anden måde måske skulle alle sammen lave en karakter til sådan helt separat. Måske at I alle sammen laver en karakter, og at jeg så GM'er, og så når vi starter, så sidder vi og snakker om, tager vi den simpelthen bare fra totalt fra basics, og siger, okay, deity, hvad handler det om? Hvad er det for noget? Og så går vi rundt og spørger de her forskellige, hvad for nogen de har valgt, og hvordan det påvirker vores karakterer. Ja, og hvad er tanken bag valget? Ja. Meget transparent, ikke? Altså normalt så fortæller vi ikke rigtig hinanden om, hvad der egentlig foregår i bagved i vores karakterer på den måde, men det synes jeg vi bliver nødt til at gøre i den her sammenhæng, ikke? Ja. Ja, det er jo ikke fordi, at jeg nogensinde har snakket særlig meget om min guds karakter. Der er meget, der bygger på det, men ikke sådan, man kan se det. Altså, har din gud spiller din gud også rollespil, Justin? Ja, det er det, jeg tænkte. Jamen, det gør han. nej, men hvad kalder vi det? Din karakterskud? Ja. Kalder man det? Ja. Det er bare snak, Justin. Okay. Jeg tror, du mente det rigtigt fra start. Okay. Men det er simpelthen bare, at hvordan han sådan bare går rundt og kigger på alt det, som er blevet nedslagtet, og virkelig make sure that he sees everything, hvis man kan sige det på den måde. Altså, bare ser på forlinene og går rundt og er mystisk. Fordi at hans skud går ud på at vide alt, på at kende alt. Så på den måde har jeg sådan inkorporeret det, men jeg har ikke sådan, jeg gør det her, fordi at... Nej, men det gemmer vi, fordi at jeg synes, det vi gerne vil opnå, det er, at vi kan bruge os selv som eksempler på det, vi prøver at fortælle. Så når vi, i stedet for at vi bare sidder og snakker om alle de her arbejdsager ting, men folk egentlig ikke rigtig får en fornemmelse for det, medmindre de selv går i gang med at spille, så kan vi bruge os selv som eksempler. Fordi selvom jeg tror, der er rigtig mange rollespilsnørder, som vi elsker... King's back! Okay. Hi, sorry about that. Kunne godt lige have muted din mikrofon der. Det var sådan rimelig random, at du sådan snakkede ind over det hele. Kunne I høre mig? Ja, du sad sådan, ej, torsdag, der kan jeg ikke, og bla bla bla. Klokken 6 kan jeg måske godt. Og det sagde jeg i hvert fald ikke. Du sagde det også med en meget, meget lesbende, homoseksuel stemme. Kæft. Selvfølgelig gjorde jeg det, altså. Ja. Det skal jeg jo. Ikke? Men jeg synes, det er en rigtig god idé, Hannibal, det der. Og så ligesom gå slavisk frem, og så hvis vi alle sammen har fået lavet en karakter, så fortælle, hvorfor har vi gjort, som vi har gjort. Og så ligesom prøve at introducere, hvad er det at starte et rollespil op. Det er jo at lave karakter. Så synes jeg faktisk, at vi har et rigtig godt grundlag til at begynde et... et godt rollespil. Ja. Og med de ord, så tror jeg, at episode 0,2 af Alpha-gruppen er ved at blive færdig. Yes. Jeg vil gerne sige til alle, tusind tak, fordi at I lyttede med. Tusind tak til mine medværter, alle sammen. Det var enormt hyggeligt. Så let. Vi ses næste gang. Farvel. Yo. Og så skal I lige huske, at hvis I gerne vil finde os på iTunes, så hedder vi Alpha-gruppen. Vi har også en lille blog, hvor vi lægger alle episoderne ud. Og det er alphagruppen.tumblr. Det er alphagruppen.tumblr.com. Vi ses.